En of the year 2026. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers. Per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. 538 nieuws. 5 uur. Een KLM-vlucht met Nederlanders uit Oman is uitgesteld. Ze zouden vannacht vertrekken, maar het is toch niet veilig. Ze worden nu opgevangen in de ambassade in Oman. Er zit ook al een groep die vanmiddag zou vliegen, maar dat ging ook niet door. Vanmorgen landde er wel een vliegtuig met Nederlanders uit Oman. Benzine wordt misschien nog duurder. Kuwait heeft besloten om minder olie te produceren. Ze kunnen het namelijk niet exporteren omdat schepen de straat van Hormuz niet door kunnen varen. Die is afgesloten door Iran. Andere landen namen ook al maatregelen. Zo sloot Saoedi-Arabië de grootste raffinaderij. Nepal krijgt een oud rapper als premier, Balendra Shah. Hij is officieel tot winnaar uitgeroepen van de verkiezingen. Het is een groot succes voor de jongeren in Nepal. Ze kwamen vorig jaar in opstand en na veel strijd werd de oude premier afgezet. De nieuwe is 35 en belooft beter onderwijs, betere zorg en minder corruptie. Een behoorlijke blunder van de organisatie van de Italiaanse wielerwedstrijd Strade Bianche. De Nederlandse Demi Vollering volgde met een groepje een wedstrijdmotor, maar die reed verkeerd. Daardoor liep Vollering een flinke achterstand op en kon ze niet meer winnen. Bij de mannen won Tadej Pogacar voor de vierde keer. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar in de middag steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt. Het wordt 15 graden morgen. En dat was het nieuws op 538. De top 10 van de 538 op 50. In een paar minuten eerst het korte verkeer met Timo. 6 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files. A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen. Daar een vertraging van 13 minuten komt door een auto met pech. A2 Utrecht-Amsterdam voor Ouderkerk aan de Amstel door een ongeval. 24 en de A28 Hogeveen-Zwolle voor Nieuw-Leusen. Daar is de oprit afgesloten door asfalteringswerkzaamheden. En daardoor 13 minuten vertraging. Snelheidscontrole op de grootste weg op dit moment, de A2, echt richting Maastricht bij Meersen, hectometerpaal 251,9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn, speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand. De 538 op 50. Hey, hallo, hallo daar. Hey, zometeen jouw kans op tickets voor Kensington. Je hoort de top 3. En die top 3 die klonk vorige week nog zo. 3. Shakira en de dierentuin. Super Swifty. Bruno Mars and I just might. Deze week gaat de top 3 eigenlijk door de puberteit, want er is heel snel veel veranderd in de top 3. Wat, dat hoor je alleen hier op Radio 538. Zometeen de hoogste nieuwe hit op 12 en dit is 14, Miles Smith en Nalhorn. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow.

she in it, in a shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes, in a shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes, and she in a shimmy, shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. 5'9", brown eyes. Dave & Tams, vastgemetseld op 13, daar stonden ze vorige week ook. En jouw kans op tickets voor Kensington is er binnen een paar minuten al. En nu de hoogste nieuwe hit. Alleen maar hoogtepunten, dames en heren. Het is uitgerekend, als je in de 538 of 50 binnenkomt, boven de nummer 15, dan is de kans op een nummer 1 hit 90%. Deze week is het Alex Warren die binnenwaait op 12 met de favorite van de afgelopen week. Dus grote kans dat hij de komende tijd doorstoot naar nummer 1. Deze hit mag je dus zeker niet missen. De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 12. Alex Warren, dit is Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. A fever dream. To the clouds where we can fly. van Bach schuurt tegen de top 10 aan. Ze redden het net niet deze week. Op 11 hoorde je Miles Away in de 538 top 50. Wie staan er dan wel aan de top? Dat hoor je tot aan 6 uur in de grote finale, geopend door Zara Larsson. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like another take some time, but I'm feeling so high. Show my tan lines. Is he okay? This man is testing me. your husband is coming. Live in de Ziggo Dome. Yes, en de top 3 van de 538 op 50 komt eraan zometeen. Mede in je Kensington weekend. En ja, dit is het moment, of zoals Kensington zou zeggen, een moment om te bellen. Hey, wij zijn Kensington. Win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-3000-538. We zoeken bellen 102. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:45 even bellen met Peter Heerschop. Dan de Eredivisie voetbal. De bovenste twee plaatsen geven direct toegang tot de Champions League. De derde plek is genoeg voor de voorronde. Maar ik stel voor, gezien de kwaliteit en de recente prestaties van de teams achter PSV, om PSV alle drie de plekken te geven. 538. De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. En daar hangt een supergrote Kensington-fan aan de telefoon. Wat is je naam? Danique. Hey, vertel eens even, wat betekent Kensington voor jou? Ja, ik vind het een hele mooie band. Ik vind het heel mooie muziek, dus ik luister er heel vaak naar. Oké, nou, ik zou zeggen, pak even alles vast om je heen wat je vast kunt pakken. Want jij gaat naar het uitverkochte concert van Kensington in de Ziggo Dome. Je bent bijna 102! Yes, top, super! Hey, wat heerlijk dat je zo blij bent. Heel veel plezier bij Kensington. En zometeen en morgen trouwens ook de hele dag nog kans op tickets in het 538 Kensington Weekend. Now I can see it all. They wanna. a cold bed full of scorpions. The venom stole her sand. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Swift op nummer 4. This is good news. No, it's not. Een bijna gratis concert van Harry Styles. Hoi, ik ben Davina Michelle. Justin Bieber. Coldplay. Tiesto. Ariana Grande. Are you ready? Let's go. 538. Hit nieuws in 1 minuut. Deze week was Harry Styles te gast bij een radioprogramma op Apple Music. En daar sprak hij voor het eerst over het overlijden van zijn oud-bandgenoot Liam Payne. Daarmee zat hij vroeger in One Direction. Het is zo moeilijk om een vriend te verliezen die in zoveel opzichten zo op je lijkt. Het was een heel belangrijk moment voor me, zegt Harry daarover. Gelukkig ook goed nieuws, want gisteren kwam eindelijk dan zijn nieuwe album uit. Het album staat er vol met de vette disco club tracks. En gisteravond trad Harry met deze nieuwe muziek op in Manchester, Engeland. Het optreden is opgenomen en vanaf morgenavond kun je thuis zien op Netflix. Zit daar een stagiaire bij Netflix druk te monteren? Zoek op de titel One Night in Manchester en wellicht heb je de zondagavond van je leven. Good news is 538. Hit nieuws in 1 minuut. Shakira op nummer 3. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continuously confined. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo. Dierentuin op nummer 3, Zoo. En David Guetta, Teddy Sims en Tones and I pakken het zilver van deze week. En dus ben je bij de nummer 1 van de 375ste 538-50. Het is zaterdag 7 maart, vlak voor 6 uur. En we zijn bovenaan. En die plek is voor een man waar muziekjournalisten over schrijven. Zijn nieuw album is er dan eindelijk. En dat moet natuurlijk stevig professioneel de grond ingeschreven worden. Zo vinden de critici het album lui gemaakt en voelt het allemaal erg leeg. De ballads zouden saai zijn en hij is afstandelijk. Hij zou zijn masker af moeten zetten. Ja, en je weet het, als zure journalisten zo schrijven met een flesje Dref Citroen naast zich over je nieuwe album, dan moet het wel heel goed zijn. Laat in deze pittige tijden blij zijn met iemand als Bruno Mars die een feest wil maken van je leven en de mensen gelukkig maakt met goede muziek. En daarom weer terecht op nummer 1, Bruno Mars en I Just Might. Might wat lekker. Hey guys, this is Bruno Mars. De 538 Top 50. Prestigeborrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestigeborrelkazen. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater.